यादें मुझे तड़पाती हैं, तरसाती हैं। मेरे दिल को सनम धड़काती है, बहकाती है। तू कभी किसी और की होना नहीं, बहकाती है।